Nereye geldik şimdi? Hocam niye? Peki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علامات الخفض جرن علامتleri değil mi? قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فللخفض جر için vardır ثلاث علامات üç tane alamet vardır. Birincisi el-kesratü kesra. Daha vel-ya'u ya. Daha vel-fethatü fetha. Evet, kesre gelir, cerre alamet olur. Ya gelir, cerre alamet olur. Fetha da ne olur? Cerre alamet olur. İsmi müfret munsariflerde, tüm mükesser munsariflerde. Değil mi? İsmi müfret munsariflerde, cem mükesser munsariflerde, cem'i müennes salimde cerrin alameti kesredir. Zeydin, kütübin, müslimatin gibi. Müsenna ve cem'i müzekker salimde cerrin alameti yadır. Müslimine, müslimeyni. Esma-i Sitte-i Mutelle'de yine cerrin alameti yadır. Ebihi, ebike, ehihi, ehike. Gayri munsariflerde ise cerrin alameti fethadır. Sellemtu ala Ahmede, Ahmede. Değil mi? Mecrurun ve alameti cerrihi el fethatu zahiretu ala ahrihi. Peki. Ve kulu ben diyorum yumkinuke sana mümkündür, sana mümkün olur. Ne mümkün olur? En ta'rife bilmen. Neyi bilmen? Ennel kelimete, kelime mahfuzatun mecruratun. Mecrurdur. İza vecette fiha o kelimede bulduğun zaman vahiden min felâfeti eşya. Üç şeyden birini kelimenin ahirinde buldun mu o kelimenin mecrur olduğunu bilmen sana mümkün. El evvelu el kesratü kesra. Ve hiye kesra el aslu fil hafdi. Cerde asl olan. Ve thani ikincisi el ya'u ya. Ve thalithu üçüncüsü el fethatu fetha. Ve huma yani vel ya'u vel fetha. Fer'ani anil kesrati. Kesrenin fer'idir. Kesre ki asıldır cerde. Madem ki cerde asıl olan kesradır. Ya ile fetada ne oluyor? Onun fer'i olmuş oluyor. Ve likulli vahidin min hâzihil eşyâi selâseti. Şu üç şeyden yani kesra, ya ve fetada her biri için vardır. Mevâdi'u. Bölgeleri var, yerleri vardır ki yekûnü olur. Tamam mı? Yekûnü olur. Fîhâ. Evet. Yekûnü oluyor. Yani şu eşyadan, şu üç şeyden her biri oluyor. Fîhâ o mevzide oluyor. Ne oluyor? Yani alameten lil-hıfzî. Evet. Cerrin alameti. Ve senedkûru zâlike tavsîlene müfassalen. Ve senedkûru zikredeceğiz çok yakında. Zalike bunu. Yani bu üç cer alametinin bulunduğu yerleri de zikredeceğiz. Tafsilen, mufassalen. Yani. Ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde zikredeceğiz. Fîmâ yeli, fîmâ ye'ti. Fîmâ ye'ti bâde hâzil ibâre. Bu ibareden sonra gelecek yerde ayrıntılı bir şekilde bu kesranın, yanın ve fethanın bulunduğu, cer alameti olduğu yerleri ne yapacağız? Anlatacağız inşallah. El-kesratu ve mevâdi'uha. Kesra ve kesrenin cer alameti olduğu yerler. Kâle'l-müellifu rahimullah. Femmel-kesratu. İmdi kesreye gelince. Fetekûnu olur kesra. Alâmeten lil-hafzı. Cerin alameti olur. Nerede? Fî selâfeti mevâdi'a. Üç yerde. Neresi? Fil ismil müfredi. İsmi müfred. Ve cem'i teksiri el munsarifi. في الاسم في المفرد المنصرف، اسم مفرد منصرف ده. وجمع التكسير جمع مكسر المنصرف، جمع مكسر منصرف ده جر علامة الجر. وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم. وأقول بان ديورم للكسرة ثلاثة مواضع، kesrenin 3 tane yeri var. Tekünü kesre olur. Fi külli vahidin minha, o 3 yerden her birinde olur. Alameten alamet olur. Ne üzerine alamet olur? Ala ennel isme mahfudun. Ey mecrur. İsmin mecrur olduğunu gösteren bir alamet olur. Peki el mevzi'ul evvelu, birinci yer nedir? El ismu el mufredu el munsarifu. İsmi müfret munsarif. Fakat arafte, sen bildin. Ma'na kemnihi müfreden. Müfret ne demektir? Müfretle ne kastedilir? Ne ifade edilmek isteniyor? Bunu sen bildin. Müfret demek ma la yekunu müsennen ve la mecmu'a. Cemi olmayan, tesniye olmayan isim. Değil mi? Peki munsarif ne demek? Ve ma'na kemnihi munsarifen. Munsarif olmasının anlamı ise enne sarfe sar yelhaku, ne demek yani yedhulu dahil olur, gelir ahirehu onun ahirine gelir. Yani ismin ahirinde olan bir şeydir munsariflik. Ve sarfu sarf ve tenvin, o tenvindir. Zeydun, zeyden, zeydin dedin mi hada munsarifu. Ahmedu, ahmede, ahmede dedin mi? Ve hâdâ gayr-ı munsarifi. He? Lâ yakbalü tenve. Temin kabul etmiyor. İzâ kabile ettenvîne fehu munsarifun. Ve izâ lem yakbel ettenvîne, temin kabul etmedi, fehu gayr-ı munsarifin. O zaman gayr-ı munsarifin. Nahu sa'aytu ilâ Muhammedin. Sa'aytu, koştum. Nereye doğru? İlâ Muhammedin. Muhammed'e doğru koştum. Bak, ilâ geldi, Muhammed'i cerretti. Cerrin alameti kesre oldu. Değil mi? İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesiyle. Üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke-i mahza. Ve nahvu. Radîtu an aliyyin. Radîtu, razı oldum. Kimden? An aliyyin. Ali'den razı oldum. Bizim burada aradığımız aliyyin. İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzın kesreyle, üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke-i mahza. Ve nahvu. İstefettü min muaşarati halidin. İstefettü, istifade ettim. Faydalandım yani. Neyden? Min muaşarati halidin. Halidin muaşaratinden, yani beraberliğinden, Halid'le olan geçimden, beraberlikten istifade ettim. Bizim burada aradığımız önce muaşarati, değil mi? İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzın kesreyle, üç el, üç hareke, irabı tam, hareke mahza. Yine bizim burada aradığımız halidin kelimesidir. Öyle mi? Yine ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzın kesreyle, üç el, üç hareke, irabı tam, hareke mahza. Ve nahvu e'cebeni huluku Bekir'in. Değil mi? E'cebe hayrete düşürdü ni beni. Beni şaşırttı. Beni hayrete düşürdü. Huluku Bekir'in. Bekir'in ahlakı beni şaşırttı. Ne demek? Yani hoşuma gitti. Bekir'in ahlakı benim hoşuma gitti. Bizim burada aradığımız ibak gene iki tane. Huluku birincisi, ismi ama ref halinde fail olduğu için, değil mi? Huluku ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i. Bunun ikisi ref. Bekir'i cer diyeceğiz. Haleti ref'i lafzen zamme, lafzen zammeyle. Huluku. Lafzen zammeyle. Üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke imat. Bekir'in kelimesinde ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri, bak cer kesir. Bekir'in Haleti cerri lafzen kesre ile üçer, üç hareke irabı tam, harekeyi mahzı. Şimdi feküllün, her biri, her bir lafza bak, kelimeye bak. Min Muhammedin ve Aliyin mahfudun. Bunlar mecrurdur. Evet, mecrur. İla Muhammedin an Aliyin. Neden dolayı bunlar mecrurdur? Liduhuli harfil hafdi. Cer harfi dahil olduğundan dolayı aleyhi ala Muhammedin ve aliyin. Efendim, Muhammed ve Ali kelimelerine cer harfi gelmiş. İla Muhammedin an aliyin. Tamam. Ve alametu hafdihi. Cerrin alameti ise burada el kesratü el zahiratü. Açık okunan kesret. Ve küllün min Halidin ve Bekrin. Halid ve Bekir'e bakalım. Min muaşarati Halidin huluku Bekrin terkiplerindeki Halid ve Bekir mahfudun. Bunlar da mecrurdur. E harfi cer mi var başında? Yok. Niye mecrurdur? Li izafeti ma. O isim muzaf ki kablehu, o Halid ve Bekir'den önceki isim muzaf olmuş, ileyhi o Halid ve Bekir'e muzaf olmuş. Öyle değil mi? Muaşara muzaf, Halid'in muzafın ileyh. Huluku muzaf, Bekir'in muzafın ileyh. Muzafın ileyh daima nedir? Mecrur. Niye? Çünkü ismi muzaf amili kıyasıdır. Değil mi? İsmi muzaf amili kıyasının yedincisi. Ve alametu hafdihi, cerrin alameti el kesratu zahiratu eydan. Yine kesra-i zahira. Açık. Ve Muhammed, Muhammed kelimesi ve Ali, Ali kelimesi ve Halid, Halid kelimesi ve Bekir, Bekir kelimeleri. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Esma'un isimlerdir. Müfredetün, müfred isimlerdir. Evet. Bir tane Halid, bir tane Bekir değil mi? Bir tane Muhammed, bir tane Ali demektir. Müfred isimlerdir. Tesniye cemi değildir bunlar. Ve hiye munsarifetün, ve aynı zamanda munsariftirler. Niye? Li, li, luhuqit tenvini, liduhulit tenvini. Temin dahil olduğu için, leha, bu kelimelere. Bu kelimelerin sonunda temin var mı? Var. Temin neyi gösterir? Bu kelimenin munsarif olduğunu gösterir. Tesniye ve cemi de değildirler. İsmi, müfret, munsariftir. Bu isimler. Tamam. Vel mevzu'u thani, ikinci mevzu cem'u teksiri, cem'u kesserdir. Ama öyle cem'u teksir ki, cem'u teksiri, cem'u teksir. Ama nasıl mükesser olan bir isim? Nasıl bir cem'i? El munsarif. Munsarif olan. Çünkü cem'inin munsarif olanı var, gayrı munsarif olan. Tamam. Değil mi? Cem'u kesser, munsarif. Fakat arafte mimma sebaka mana cem'i teksir. Sen diyor, cem'i mükesser ne demektir? Bunu geçen ibarelerde öğrendin, bildin. Ve arafte fil mevdu'il evveli, birinci yerde de hüna. Şimdi anlattığımız bu bölümün birinci bölümünde, yani el mevdu'il evvelde de öğrendin mana kevni munsarif. Munsarif olmanın ne olduğunu, munsariflik neydi? Efendim, ettenvih, tenvin idi. Değil mi? İzâ mâ lahika âhirehu ettenvih fe o munsarif. Âhirene tenvin dahil olduğu zaman o isim munsariftir. Tamam. Munsarifi de öğrendi. Ve dâlike bu. Yani munsarif olmak ne demekti? Enne sarfe yelhaku âhirehu. Sarf âhirene dahil olur. Ne demek âhirene? Yani tenvin gelir âhirene. Tenvin geliyorsa munsariftir. Tenvin gelmiyorsa munsarif değildir. Nahvu bak. Merartu bir ricalin kiramin. Merartu, uğradım bir ricalin, erkeklere. Öyle erkekler ki kiramin, değerli olan, mükerrem erkeklere uğradım. Bizim burada aradığımız ricalin kelimesidir. Cem'i mükesser munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesireyle. Üç hal, üç hareke. İrab-ı tam, hareke-i mahsır. Yine bizim burada aradığımız kiramin kelimesidir. Kerimun, kerimani, kiram. cem'i mütesser munsarif olmak üzere muhrem. Haleti cerri, lafzın kesri. Üç hal, üç hareket. İrab-ı tam hareketi. Ve nahu. Yine şunun gibi. Radîtu. Radîtu. Razı oldum, memnun oldum. En an ashabin. An ashabin arkadaşlardan ki öyle arkadaşlar. Lena. Bizim için olan, bizim arkadaşlarımızdan. Öyle arkadaşlar ki şucu'anin. Cesaretli olanlar. Evet. Cesur arkadaşlar. Cesur arkadaşlarımızdan razı olduk. Bizim burada aradığımız eshabindir. Cem'i mükesser, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesreyle. Üç hal, üç hareke, irab-ı tam hareke-i mazhar. Yine bizim burada aradığımız şuca'anin kelimesidir. Değil mi? Şuca'un, şuca'ani, şuca'an. Fu'lan vezinde cem'idir o da. Cem'i mükesser, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesreyle. Üç hal, üç hareke, irab-ı tam hareke-i mazhar. Feküllün, her biri. Feküllü vahidin yani. Feküllün, her biri. Her bir kelimeye bak. Min ricalin, rical kelimesinden ve eshabin, eshab kelimesinden. Bunlar da her biri mahfudun. Bunlar mecrurdur. Niye mecrurdur? Liduhuli harfil hafdi aleyhi. Bunların üzerine harficer geldiğinden dolayı. Harficer gelmiş, harficer ne yapıyor? Daha kırıldı, ismi sonunca yaratır. Tamam. Ve alametu hafdihi. Bu kelimeler mecrur mudur? Mecrur olduğunun göstergesi el kesratu el zahiratu. Zahir okunan kesir. El kesratu zahir. Ve küllün min kiramin ve şuca'anin. Peki kiram kelimesi, şuca'an kelimeleri bunlar? Bunlar da mahfudun. Bunlar da mecrurdur. Bunların başında harbiceri yok ki. Liennehu. Çünkü bu. Lienne külle. Külle vahidin min kiramin ve şuca'an. Şuca'an ve kiram kelimelerinden her biri na'tün. Değil mi? Sıfetün yani. Sıfattır bunlar. Neye sıfat vakı olmuştur? Lil mahfuldi. Mecrur ismin sıfatıdır. Öyle mi? Tabii. Peki na'tül mahfuldi mahfuldi. Öyle değil mi? Mecrurun sıfatı o da mecrur. Ve alametu hafdihi, mecrur olmanın alameti ise el kesratu el zahiratu eyla. Yine zahir kesin. Ve rical ve ashab ve kiramin ve şuca'anin. Bu kelimeler cumu'u teksirin mükesser cemilerdir ki ve hiye ve bu cem mükesserle bu cemilerde nedir? Munsarifetün, munsariftirler. Nereden biliyorsun? Li لحوقت تنوين لحوقت تنوين لها bu cemilerin ahirine tenvin dahil olduğu için değil mi? Bak sonunda tenvin var. Tenvin olmasa neyi gösteriyor? Bu kelimeleri munsarif olmasını gösteriyor. Vel mevza'u el-thalithu üçüncü mevzi ise cem'ul müenneti es-salimu müennesin salim çoğuludur. Fakat arafta mimma sebak mana cem'ul müenneti es-salim. Cem mühennet salim nedir, ne değildir? Bunu bir önceki bahiste öğrendin. Ve zâlike, buna örnek nahvu. Nazartu ila feteyatin müeddebatin. Nazartu baktım. Nereye baktım? İla feteyatin. Kızlara baktım, genç kızlara. Öyle genç kızlar ki müeddebatin. Efendim, edepli, terbiyeli genç kızlara baktım. İşte bak. Klasikle modern kitaplar arasındaki fark bu. Hocam ötekiler baktırmıyor size. Tamam mı? Bak, İmam Birgibi Hazretleri'nin kitabına baktığın zaman ne diyordu? Câena mucizatun. Bize mucizeler geldi. Bak mucizatın. Ve saddagna mucizatin. Mucizeleri tasdik ettik. Ve amennâ iman ettik. Bi mucizatin. Mucizelere iman ettik. Bak örnekleri görüyor musun? Hem akaid veriyor. Akaid veriyor sana. Hem mucizelerin varlığını ispat ediyor. Evet. Söylüyor ki bak mucizeler vardır. Bize geldi bunlar. Bunlar var. Biz bunları tasdik ettik. Biz bunlara iman ettik. Dilimizle söyledik bunların varlığını. Kalbimizle tasdik ettik. Doğruladık. İmanı, akideyi sağlamlaştırdı. Bu ne? Nazartı ilah feteyat. Genç kızlara baktım. Müeddebatın terbiyeli, edepli genç kızlara baktım. Öyle mana şöyle olmaz. Terbiyeli bir şekilde, edepli bir şekilde genç kızlara baktım. Ya olmaz. Evet. İşte fark da fark. Evet. Her bir örneği İmam Birgül'ün her bir örneği ya bir akide, evet, ya bir Allah razı olsun. Değil mi? Ya bir amel, ya bir ahlak. La ta'ate mutabin makbuletun. Ki gıybetçinin yapacağı itaat makbul değildir. La amele murain. Riyakarın ameli değildir. Değil mi? Riyakarın ameli değildir. Makbul, makbul değildir. Mel gıybetu halalen ve la nemimetun caizeten. Gıybet helal değil. Laf gezdirmek caiz değil. Bak, ey alimin yetekebber yubghidullahu teala. Hangi alim ki kibreder, Cenab-ı Hak ona buğz eder. Evet, bak yani. Haytuma tef'al. Yukteb fi'luke. Her nerede yaparsan yap, yaptığın iş yazılır. Yani şuraya bak. Her örnekten her örnekte ya bir ahlak veriyor ya bir akideyi sağlamlaştırmada bulunuyor. Şimdi bakmayı bize öğretti hocam. Hocam Mustafa hocam kendini moderniteye kaptırmıştır. Yani şer modernite... yok. Metin çok eski de şer Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'in yani. O da hocam Mısır'ın dışınızı zamanlarında o zamanlar. Yani aslında mübarek insan da çok ilme çok hizmet etmiş. Allah razı olsun ama işte örnek verirken de böyle yani ezberlediği zaman insan bir şeye değecek yani örneği de yani bir yerde söyledin mi güzel bir örnek olacak. Neyse bizim burada ara demin... Yine bu arada tut alacağım şimdi. Daha çok aklı kalır öyle sonuç. Bizim burada aradığımız feteyatin kelimesi cem'i. Cem-i müennes salim olmak üzere murebdir. Alet icerri lafzen kesreyle. Üç harf. İki hareke. İki hareke. İrab-ı nakız. Hareke-i mahza. Müeddebatin kelimesi yine aynı. Cem-i müennesi salim olmak üzere murebdir. Alet icerri lafzen kesreyle. Üç harf. İki hareke. İrab-ı nakız. Hareke-i mahza. Ve nahu razıytu. Razı oldum. Kimden? An müslimatin. Müslüman kadınlardan razı oldum. Öyle Müslüman kadınlar ki. Kanitatin. Yani abidatin. İbadetkar, itaatkar. Değil mi? Müslüman kadınlardan bulabilirsen onlardan razı oldum. Peki. Bizim burada aradığımız müslimatin kelimesi. Cem-i müennes salih olmak üzere uğraptır. Halet-i cerri lafzen kesreyle üç hal, iki hareke, iki hareke, irab-ı nakız, hareke-i mahzı. Yine bizim burada aradığımız kanitatin, cem'i müennes salim olmak üzere mureptir. Halet-i cerri lafzen kesreyle üç hal, iki hareke, irab-ı nakız, hareke-i mahzı. Buna adımız soyadımız gibi bu iraplar bilinecek Mahmud Hoca. Adımız soyadımız gibi. Bayağı hocam şimdi eski sanatçı biraz iyi de hocam. Değil mi? İyi elhamdülillah. Fekürlün. Tamam inşallah. Fekürlün her biri min feteyatin ve müslimatin bak bunlar da her biri mahfudun, mecrurdur. Niçin mecrur olmuşlar? Liduhuli harfil hafdi cer harfi dahil olduğu için aleyhi bunların üzerine cer harfi dahil oldu. Ve alametu hafzihi cerrin alameti ise el kesratu el zahiretu. El kesratu zahiretu zahir kesre okunuyor. Değil mi? Peki ondan sonra yine mecrur cem-i müennes salim var orada. Değil mi? Müeddebat. Ondan sonra kanita. Ve küllün her bir lafız min müeddebatin ve kanitatin. Efendim, müeddebat kelimesi, kanitat lafızları, bunlardan her biri de mahfudun. Bunlar da mecrurdur. Niye mecrur? Sıfat vakı olmuş. Mamulü bittebe'iyye. Değil mi? Lennehu, çünkü tabi'un lil mahfudi. Mecrura tabidir. Ne demek? Mecrurun sıfatıdır. Ve natul mahfudi mahfudun. Mecrura tabi olan, mecrura sıfat olan, sıfat vakı olan o da mecrur. Ve alametu khafdihi, yine cerrin alameti, el kesretu zahiretu eylan, yine zahir okunan kesredir. Ve küllün her biri min feteyatin ve müslimatin ve müeddebatin ve kanitatin cem'u müennesin, müennesin çoğulu ki salimun, müennesin salim çoğuludur, kırık değil. Evet, cerrin demek ki kaç tane alameti var? 3. Cerrin kaç tane alameti var? 3. Neydi onlar? 1. Kesra. Asıl olan alamet. 2. Ya. 3. Fetha. Şimdi kesrayı gördük değil mi? Kesra kaç yerde oluyormuş? İsmi müfret munsarif. Sa'aytu ila Muhammedin. Cem'i mükesser munsarif. Merartu biricalin kiramin. Bir de cemmen-i salim nazartu ila feteyatin ve eddebatin. Peki. Niyabetül ya'i, ya'nın kaim olması. Anil kesrati, kesra yerine ya'nın kaim olması. Kalil müellifu rahimullah. Ve emmel ya'u imdi ya'ya gelince fetekünü olur. Alameten lil hıfzı. Cerrin alameti oluyor. Nerede? Fî telâfeti mevâda'a. Üç yerde. Fil esmâil hamseti. Bir. Esmâil hamsede. Ve fit tesniyeti. Tesniyede. Vel cem'i. Bir de cem'ide. Yani cem-i müzekker salimde. Ve kulü, ben diyorum lil ya'i, ya için vardır. Felâfetü mevâda'a. Üç yer var. Tekûnü olur. Fî külli vâhid minâ. O üç yerden her birinde olur. Ya. Dalleten, delalet edici olur. Ala hafdil ismi, ismin mecrurudur. El mevzu'ul evvelu el esma'ul hamsetü. Esma-i sitte, esma-i hamse. Bu kitaba göre esma-i hamse, bir gibiye göre esma-i sitte. Fakat arafteha, esma-i hamseyi biliyorsun, öğrendin onu. Ve arafte şuruta i'rabiha mimma sebaka. İrabının şartlarını da öğrendin. Müfret olacak, mükebber olacak, muzaf olacak, mütekellim yazısından başkasına muzaf olacak. Zu ismi mevsul olmayacak, sahip manasını olacak. Cins olan ismi zahire muzaf olacak, sıfat olmayacak. Fem kelimesinde, ahinde mim bulunmayacak. Bu şartlar vardı. Bunlar bulunduğu zaman da vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur oluyor. Tamam. Ve zalike, bunun örneği. Nahve, sellim, selam ver. Ala ebike, babana selam ver. Sabahe külli yevmin, her günün sabahında babanı selamla. Selamun aleyküm de babana. Tamam. Ebike, bizim burada aradığımız. Ebike, bak aladan sonra vak oluyor ebike. Müfret, mükebbere olduğu halde. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal, üç harf. İrab-ı tam hurfu mahsa. Tamam. Ve nahvu, yine şunun gibi. La terfa savteke. La terfa, yükseltme. Savteke, sesini. Ala savti ahike el ekberi. Değil mi? Ala sabti ahike el ekberi. Büyük kardeşin, yani abinin sesi üstüne. Biz abi diyoruz, ona büyük kardeş. Ehi sagir, ehi kebir onlar da. Evet, ala sabti ahike el ekberi. Büyük kardeşinin üzerine, yani abinin sesi üzerine sesini yükseltme. Bizim burada adımız ehi kelimesi. Müfred, mükebbere olduğu halde, müfret ve mükebbere, ismi tasil değildi, tesniyecem değildi, tamam. Müfret, mükebbere olduğu halde, mütekellim yasının gayrisine muzaf olan, kefa muzaf olmuş, mütekellim yasına muzaf olmuş. Esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir, halet-i cerri lafzen ya ile. Üç hal, üç harf, irab-ı tam, huruf-u mas. Ve nahu la tekün olma muhibben. Seven bir kimse olma. Kimi? Li zil mali mal sahibini seven kişi olma. İlla en yeküne meddeben. Edepli olması müstesna. Adam edeplidir, terbiyelidir. Tabii malından dolayı değil de edebinden, terbiyesinden, Müslümanlığından dolayı ser. Ama malından dolayı ser. Bizim burada aradığımız vi kelimesi. Vi. Değil mi? Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrısına muzafına esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile lafzen değil takdir. Vil ya mali değil mi? Takdir. Okunmuyor çünkü. Haleti cerri takdiren ya ile üç hal evet. Üç harf irabu tam hurufu mahza. Peki. فَكُلُّمْ مِنْ اَب۪يكَ وَاَخ۪يكَ وَذِي الْمَال۪ي مَخْفُوضٌ Evet, mahfuzdur. Değil mi? Mahfuzdur. Buna mecrurdur. Niye mecrurdur? لِدُخُولِ حَرْفِ الْخَفْضِ عَلَيْهِ Bunların üzerine cer harfi dahil olduğundan dolayı. وَعَلَامَةُ خَفْضِ Cer'in alameti nedir? اَلْيَاوْ يَعْدُر Peki ondan sonra gelen kaf var. وَالْكَافُ فِي الْاَوَّلَيْنِ Fil evveleyni. İlk ikisindeki kaf. Nedir? Damirul muhatib. Muhatabın zamiridir. Sen demektir. Ve hiye o nedir? Mudafilleyin. Mudafilleyin. Mebniyün alel fethi. Feth üzere mebni ke. Fi mahalli hafzın. Cer mahallinde. Çünkü mudafilleyin. Ve kelimetül mali. Mal kelimesi fil misali tarif. Üçüncü örnekte. Lidil mali. Derken oradaki mal kelimesi... Mudafun ileyhi eydan. O da muzafun ileyhtir. Ama mecrurun bil kesrati zahirati. Zahir kesra ile mecrurdur. Değil mi? Lidil mali. El mali ismi müfret musarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesra ile üç al. Üç hareke irabdam hareke mazhar. Vel mevla'u tani. İkinci mevzi. Yani yağının cer alameti olduğu ikinci mevzi nedir? El müfennâ tesniyedir. Ve zâlike nahu unzur. Unzur. Bak. Kime bak? İlel cündiyeyni. İki askere bak. İki tane o askere bak. Cündi. Cünd. İlel cündi. Cünd. Ordu değil mi? Cündi de orduda yer alan fert. O asker. Ve nahu. Sellim ala sadiqeyni. İki arkadaşa selam ver. Bak ya sadiqeyni. Bizim burada aradığımız el cündiyeyni. Tesni olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal. Üç hal ref nas cer. İki harf irab-ı nakıs hurufu mahza. Ala sadiqeyni derken bizim burada aradığımız es sadiqeyni. Tesni olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile üç hal iki hal. İrab-ı nakıs hurufu feküllün her biri minel cündiyeyni cündiyeyn ve sadiqeyni sadiqeyn kelimeleri mahfudun bunlar mecrurdur. Liduhuli harfil havdi aleyhi üzerine harbice dahil olduğu için ve alametu havdihi cerrin alameti ise el yav yadır. Öyle ya ki el meftuhu ma kableha ma kabli meftuh el meksuru ma badeha ma badi meksur. Bakalım ilel cündiyey ni ala sadiqayni yan ma kabli meftuh ma badi ise meksur. Ve küllün minel cündiyeyni ve sadiqayni müthenna tesniyedir. Lennehu dallun ala sneyni iki taneye delalet ediyor. İki tane asker, iki tane arkadaş demektir. El mevzu'u salisi, üçüncü mevzi cem'ül müzekkeri, müzekkerin çoğulu ki es-salimu, salim çoğul. Nahu, razitu, razı oldum kimden? Anil bekrine, bekirlerden razı oldum. Bizim burada aradığımız el bekrine, cem'i müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile. Üç harf. İki harf. İki harf. Vav ya. İki harf. İrab-ı nakız. Hurufu mahz. Ve nahmu nazartu baktım ilel müslimine el haşi'ine. Evet, kalpleri Allah korkusuyla ürperen Müslümanlara baktı. Evet, bizim burada aradığımız el-müslimine. Cem'i müzekker, salim olmak üzere mureptir. Halet-i cerri lafzen ya ile. Üç hal, iki harf. İrab-ı nakız, hürf-ı mahsa. Bizim burada aradığımız haşi'ine. Cem'i müzekker, salim olmak üzere mureptir. Halet-i cerri lafzen ya ile. Üç hal, iki harf. İrab-ı nakız, hürf-ı mahsa. Feküllüm minel bekrine. Vel müslimine, bunlardan her biri mahfudun mecrurdur. Niye mecrur? Liduhuli harfil hafzdi, cer harfi dahil olduğundan dolayı aleyhi bunların üzerine. Ve alameti hafzdihi, mecrur olmanın alameti de nedir? El yavyadır. Öyle ya ki el meksuru, kesrelenmiş, ma kableha, yağdan öncesi kesreli, el meftuhu ma badeha, yağdan sonrası da fetalı bak. El-Bekri-ne. Değil mi? El-Müslimi-ne. Yani makablu meksur, mabadi-nun. Meksur. Tamam. Ve küllün minhuma. Bunlardan her biri cem'u müzekkerin. Müzekker çoğul. Öyle çoğul ki salimun. Müzekker çoğul salim. Peki. Evet hocam. Sürpriz olmuş.